حضور یہ ارشاد فرمائیے ایک گائے میں کتنے عقیقے ہو سکتے ہیں؟ اس معاملے میں اس کے مسائل قربانی کی طرح ہے، لہذا گائے میں سات بکروں کی ترکیب ہو سکتی ہے، مثلا دو لڑکوں کے چار حصے، دو لڑکوں کے چار حصے اور تین لڑکیوں کے تین حصے، اس طرح پانچ افراد کے عقیقے شامل ہوئے، یا سات بھی بچیاں ہیں تو سات کے ہو گئے، یا سات بچے ہیں تو بچے کا ایک عقیقہ لڑکے کا بھی حرج نہیں ہے، افضل دو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر سات افراد، سات مردوں کے بھی اگر عقیقوں کی نیت کر لی ہے جائے تب بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.